wyjdzie, czy nie dożywajmy energii na krzyk, którego echa nieusłyszane zamilkną. Nie mam umysłu ognia ani sił na budowę barykad, z których nigdy nie wystrzelą ciała. Gdy nie zacznie piosenka wolności, patrzmy prostym wzrokiem, podnośmy ich głowy gryzłym zwieją. Zbierajmy nasiona dobrej kamienie, które można zamienić będzie strzał. To jest piosenka przeciwko rządowi i wszystkim, którzy zmieniają świat waszych sztywne, parszywe kodeksy i slogany bez nadziei, spotkania i miłości. Bo tylko faszyście nie ma wątpliwości, wszystko widzi przez białczane szkła. I jeśli jednoznacznie oceniamy ludzi, wasi są fizyczni, wasi są fizyczni, bo tylko faszyście nie ma wątpliwości, wszystko widzi przez białczane szkła. I jeśli jednoznacznie oceniamy ludzi, wasi są fizyczni, wasi są fizyczni, bo tylko faszyście nie ma wątpliwości, wszystko widzi przez białczane szkła. I jeśli jednoznacznie oceniamy faszystą jesteś ty, faszystą jestem ja, bo tylko faszyście nie ma wątpliwości, wszystko widzi przez biało-czarne szkła. Jeśli jednoznacznie oceniamy ludzi, faszystą jesteś ty, faszystą jestem ja.